Нас чакае працяг кнігі Паўла Міцько «Арпіды на планеце Зямля». Слухаем артыстку Ліку Пташук. Чароўны куфэрык. Вы стойце, малады чалавек, паклаў яму руку на плячо. Капітан міліцыі тут жа адхапіў, успомніў, што па рацыі папярэджвалі не кранацца яго. Ты Гардзей? Гардзей Іван Алексеевіч. А што? Стараўся гаварыць спакойна, хоць усё ўнутры сцялося і напружылася. Разбяромся, што. Пройдзем са мною ў машыну. Пачакайце. Ну пачакайце 5 минут. Мядзведь змучаны, расхваляваны, можа узбунтавацца без мяне, бяды наробіць. Пасадзім яго ў клетку, і мы выйдзем да вас. А вы ніхто не заходзьце са зброяй. Калі ласка, ён вельмі не любіць паху зброі. Пачакаем. Спыніў капітан астатніх міліцыянераў, што хацелі ўжо праціскацца ў звярынец, і сам застаўся каля ўваходу. Як толькі Ваня зайшоў, кантралёрка вышмыгнула за дзвярэй і да міліцыі. Ваня пачуў яе гарачы шэпт. «Мо на замок дзверы ўзяць, каб нікуды не ўцяклі! Таварыш капітан, яны і першы раз заходзілі нібыта кіно здымаць, дык у мяне падазрэнне было ўжо, тады было падазрэнне, а мы цяпер добра бачу, справа тут нячыстая, ой, нячыстая, дзе гэта хто чуў ці бачыў, каб мядзведзь дзяцей слухаўся і шоў як цяля, хто, дзе чуў такое бачыў, або гэтыя піпеткі іхнія, хіба яны падобны на перасоўныя кінакамеры?» Яны ж размаўляюць. І гэта адна была піпетка, светленькая такая. А адкуль вот гэтую другую ўзялі, а? Разбяромся, грамадзянка, адказаў міліцыянер. Вам таксама трэба будзе праехаць у міліцыю, сказаў капітан. А я за што? А я ж нічога такога. Вы іх глядзіце, каб не ўцяклі, казала кантралёрка. Не бойцеся, у мяне і мыш не праскочыць, адказаў капітан. Ваня пасміхнуўся і дагнаў сваіх. «РП-2, скажы мядзведзю і сабаку, каб сядзелі смірна, чакалі мяне. Я пайду да дырэктара». Дырэкцыя звярынца займала асобны фургон, хатку на колах. Ваня падняўся на прыстаўных драўляных усходцах да дзвярэй, пастукаў і тут жа адчыніў, не чакаючы адказу. «Заходзьце!» – сказалі яму летні ў твар, бо каля самых дзвярэй, загароджваючы Ваню дарогу, стаялі, зрыхтаваўшыся выходзіць двое мужчын. Адзін пажылы, паголены, а другі малады, але з вусікамі і бародкою. «Толькі спакойна!» «Я прывёў вашага мядзведзя», – сказаў Ваня. Абодва мужчыны ахнулі. Пажылы кінуўся да акенца, а малады да Вані быццам хацеў яго змесці з твару зямлі. «Спакойна, кажу», – перагарадзіў Ваня рукой выхад. «Хто з вас дырэктар, вы?» – паглядзеў ён на пажылога. «Мядзведзь паставіў такія ўмовы». І ён хутенька пераказаў усё, што прасіў Мішка, асабліва пра даглядчыка. «Не пасміхайцеся, а верце мне. Дагаварыцца з мядзведзем памог электронны робат». «Коля, а гэты хлопец не хлусіць?» – сказаў пажылы дрыжачым голасам. «А вунь, Мішка, сядзіць, а? Пасярод двара сядзіць, казка ды годзе! Чараўнік! Кіо!» «Ніякай казкі, ўсё чыстая праўда», – цвёрда сказаў Ваня. «Дык што будзе з тым даглядчыкам-абкрадчыкам?» «Таго п'янага абармота сёння ж нагі тут не будзе», – даў волю гневу дырэктар. «Знайшоў, каго абкрадаваць безабаронных звяроў, які паскардзіцца не могуць! Ой-ой-ой!» Як бачыце, могуць часам і паскардзіцца і расказаць трохі чаго. Калі хочаце, каб у вас у звярынцы ўсё было добра, не парушайце мядзведзевых умоў, сказаў Ваня. Перапрасіць яго зноў ніхто не зможа, апарата перакладчыка ў вас не будзе, і лапу яму трэба ў гіпс хутчэй. Усё зробім, усё зробім, усё выканаем. Ай-яй-яй, а табе, хлопчык, мы павінны выплаціць вялікую ўзнагароду. Пагуляй, хутка прыйдзе наш бухгалтар-касір, гэта ж подзвіг, подзвіг, сапраўдны подзвіг. З дзіцячымі рукамі на мядзведзі ісці, подзвіг. Дырэктар гаварыў і чамусьці паказваў свае рукі. Я не за грошы гэта рабіў, і дзеці яшчэ не такое могуць. Дарэмна вы, дарослыя, нам не давяраеце. Як гэта без узнагароды? Такога не можа быць. Дырэктар галавой круціў і пальцам ківаў у бакі. Вы памажыце нам з транспартам. Падкіньце кіламетры два. От і ўся ўзнагарода будзе. Мы зараз даздымем свой фільм пра звярынец. Гэта будзе цікавы прыгодніцкі фільм. Камера пройдзе па тым самым шляху, якім уцякаў мішка. А мы за камерамі следам. Вы падганіце машыну з таго боку клеткі мядзведзі і там адразу нас пагрузіце. Коля, ты чуў? Для іх мы павінны разбіцца ў дошку. Падганяй, бяжы машыну туды, куды ён сказаў. З тылу давай, давай, хутчэй, хутчэй. Будзе зроблена, бліснуў барадаты Коля зубамі і выскачыў з фургона. Дай я табе хоць руку паціснуў. Мужны ты чалавек, сказаў расчулена дырэктар. Ванева далонька схавалася ў дырэктаравай, як птушынка ў гняздзе. Выйшлі. Мядзведзь і жучок сядзелі на хвастах, прытуліўшыся бакамі адзін да аднаго, як неразлучныя сябры. Насупраць іх стаялі Эрпіда і Таня. Дзяўчынка штосьці горача гаварыла мядзведзю, а жоўты мармытаў, перакладаў, зводдаль паўкругам выстраіліся наведвальнікі звярынца. На звяроў у клетках ніхто не глядзеў, тут пасярод двара было цікавей. Дырэктар падысці не асмеліўся, абмінуў натоўп за спінамі, адразу адшчапіў, адчыніў мішкаву клетку. «Ну, давай развітвацца, Мумрык!» З дырэктарам пра ўсё дамоўлена, ён даў чэснае слова. «Арпіт, перакладай мядзведзю, супакойвай. Скажы, што мы не назаўсёды развітваемся, будзе прыязджаць у госці да яго». Ваня абдымаў мішку, гладзіў, а гледачы ахкалі ад страху. Мядзведзь крахтаў, уздыхаў, таптаўся на трох лапах. «Мішка, гаворыць!» – перакладаў Эрпіт-2. «Вас многа, сяброў, а ў мяне нікога. Пакіньце мне хоць жучка. З гэтым сябрам мне лягчэй будзе ў клетцы». Пасля гэтых слоў жоўты Эрпіт штосьці брыхануў і сабаку. Жучок ускочыў, як на спружынах, замахаў хвастом з усёй сілы, лізнуў мядзведзя ў нос, у куточак губ і радасна гаўкнуў. «Жучок, гаворыць, ты мой сябар навекі», – пераклаў мову жучка Эрпіт. «Але першы мой сябар – чалавек Ваня. Я не магу мяняць першага сябра ні на другога, ні на трэцяга», – пераклаў жоўты Эрпіт. А дырэктар стаяў збоку каля мядзвежай клеткі і ўсё хітаў галавою ад здзіўлення. Няўжо такое можа быць на свеце? Няўжо яму ўсё гэта не сніцца? І хапаўся за левую грудзіну. Пачало ні з таго, ні з сяго балець сэрца. Мядзведзь гаротна, з балючым надрывам, раўнуў, як у трубу затрубіў, і павярнуў да клеткі. Дакульгаў да дзверца, учапіўся пярэднімі лапамі і зубамі за жалезныя пранты. Неяк падкурчыўся, падагнуў правую заднюю лапу і учапіўся ёю за падлогу. Ускараскаўся, няўклюдна, ці гэтак балела хворая лапа, ці яго пакінулі апошнія сілы. Жучок падскокваў каля дзверцаў, нібы перадумаў і хацеў трапіць да мішкі ў клетку, павіскваў. Дырэктар хацеў ужо паціху падабрацца і замкнуць клетку. «Пачакайце!» – падбег туды Ваня. «Папружку сваю забяру!» і забраўся ў клетку, развязаў мядзведзю лапу. «Ну, бувай, мумрак, не памінай ліхам, паляжы спакойна. Пакуль прыйдзе ўрач, зробіць гіпсавую павязку. РП-2, перакладзі яму». Ваня выцер мядзведзю мокры ад слёз вока і рэзка павярнуўся, саскочыў надол. «Таварыш дырэктар, апошняя просьба. Замяніце назву не мішка-артыст, а проста Мумрык. Мумрык. Гэта яго сапраўднае імя». «Зробім, усё зробім, усё-ўсё зробім». Дырэктар паспешліва зачыніў дзверцы, замкнуў іх. «Арпіды, сюды!» – паказаў Ваня пад вагончык, і тыя паслухмяна прыжурчалі гусеніцамі пад вагон клетку. «А табе, Таня, дзякуй за дапамогу!» – сказаў Ваня. «І вось яшчэ што! Знайдзі таго хлопчыка, вярні веласіпед! Жучок, ка мне!» «Знайду!» – выцірала і Таня вочы. «Я аб'явы развешу! Бывайце! Дай яшчэ вушка, па сакрэту мне што скажу!» Ваня, ледзь не кранаючы губамі Таніна вуха, прышаптаў ёй свой сакрэт і адразу павярнуўся, нырнуў пад вагончык. Рашуча адхіліў шчыт, як мага шырэй, і ў дзірку шчыліну першыя праехалі арпіды. Няхай чытачы пакуль што не патрабуюць ад мяне, каб выдаў гэты сакрэт. Ён раскрыецца зусім хутка. І пра Петю Галабародзьку усё будзеце ведаць. А пакуль што ён, абліваючыся потам, выконвае заданне «Арпіда-1». І так заўзята, з такім натхненнем, не ў касты сказаць, не пяром, а пісаць. Перагарнулі чарговыя старонкі казкі Паўла Міско «РП-2 на планеце Зямля». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.